Пік-пік і брацік. Ляжала мышка ў норачцы на канапе і драмала. А скрозь салодкую дрымоту да мышкі даносіліся прыглушаныя галасы таты і мамы. Паступова Пік-пік пачала прыслухоўвацца да таямнічай размовы. І раптам сонная лянота ўраз адляцела ад мышкі. Што яна пачула? У Веранічкі хутка з'явіцца брацік. Невядома, скуль ён возьмецца, але гэта будзе натуральны хлапец, які паселіцца ў Веранічыным пакойчыку побач шафай, пад якой яе мышчына норка. Які жах! Пік-пік добра ведала, што такое хлопчыкі. Яны нярэдка прыходзілі сюды ў госці разам з татамі і мамамі. Як гаварыла маміна знаёмая цётка, усе хлопчыкі створаныя па адным рэцэпце: шмат крыку і тлуму ў балонцы з гразі. І гэтае пачварнае стварэнне пачне бегаць па кватэры, есці мышчыны цукеркі і ламаць веранічыны цацкі. А потым, як усе хлопчыкі захоча паглядзець, што ў мышкі ў норцы, ды і злавіць яе самую, пасадзіць у клетку. Не, страшна нават і ўявіць. Мама і тата даўно выйшлі з пакоя, а Пік-пік усё сядзела і думала. Нарэшце выпаўзла з норкі і пабрыла ў залу, дзе Веранічка глядзела мульцікі. «Прывітанне, Пік-пік, ты чаго такая засмучоная?» – папыталася Веранічка. «А ты што, не здагадваешся? У цябе хутка з'явіцца брацік!» – трагічна абвясціла мышка. «Ну і што?» – здзівілася Веранічка. «Гэта ж цікава, я буду з ім гуляцца!» «Гуляцца? Ха-ха!» – сказала мышка. «Жыцця ты не ведаеш! Прыйдзе хлопчык, паесць цукеркі, паламае твае цацкі і будзе нас з табой з кута ў кут ганяць!» «Ды не можа быць!» – засмуцілася Веранічка. «Мама ж казала, што брацік будзе зусім маленькі!» Але і ў Веранічкі настрой сапсаваўся. А тут яшчэ маму забралі ў бальніцу. «Ну, Веранічка, вось у цябе з'явіўся брацік», – весела абвясціў назаўтра тата. «Хутка прывязем яго дадому». Прыйшла Веранічына бабуля, і яны разам з татам пачалі рыхтавацца да прыёму важнага гостя. Памылі стары Веранічын ложак, каляску, накуплялі пялюшак. Нарэшце, калі Пік-пік і Веранічка падрыхтаваліся да горшага, у кватэру ўвайшла мама з маленькім белым скрутачкам на руках. «А дзе ж брацік?» – здзівіліся мышка і Веранічка. А маленькі скрутачак раптам сказаў: «Гэта наш Максім», – растлумачыла мама і паказала скрутачак Веранічцы. Мышка ўскараскалася на Веранічын плячук і таксама зазірнула ў скрутачак. А адтуль выглядаў маленькі ружовы тварык з кулачок на веліч. І раптам на тварыку расплюшчыліся вочкі і ўтаропіліся невядома куды. «Гэта ёсць хлопчык?» – здзівілася мышка. «А чаму ён нічога не гаворыць?» «Не ўмее», – сказала мама. «А бегаць ён мее?» «Не, нават хадзіць не ўмее». «А што ж ён будзе есці?» – дапытвалася мышка. «Малачко». «Адно малачко?» – не паверыла Пік-пік. «А цукеркі? А пячэнне?» Мама засмяялася. «Гэта ўсё ён будзе есці толькі на наступны год, калі зубкі вырастуць». «Ну, калі так, так няхай Максім жыве з намі, не страшна!» – супакоілася мышка. «А мне дык ён вельмі падабаецца», – сказала Веранічка. І мама панесла хлопчыка ў ложак, а мышка пабегла на кухню есці цукерачкі.